Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Sidney'de tatil amaçlı iş gezilerindeki kahramanlarımız Yeşil adında birinden bir telefon alırlar. Bunun yanlış numara ya da bir telefon şakası olduğunu sanıp telefonu kapatırlar. Lakin söz konusu yani bahis mevzuu adam tekrar tekrar kendisinin yeşil olduğunu hatırlatarak kahramanlarımıza işime karışmayın ve yolumdan çekilin uyarısında bulunur. Bu telefon konuşması sonucunda anlarlar kahramanlarımız. Barmen Alfonso'yu ve adamlarını vuranın kim olduğunu. Yeşil, CIA'den General Zordak'la adamlarımızın da peşinde olduğu kişileri temizlemek karşılığında 1 milyon dolara anlaşmıştır ve kahramanlarımızın bu davanın peşinde olduğunu zannederek onları uyarır. Anlaşılan olanlardan Albay Proctor'ın haberi yoktur. Ki halen Barmen Alfonso'yu kahramanlarımızın öldürdüğünü sanmaktadır. Ve bu operasyondaki bazı kişilerin temizlenmesi karşılığında kendilerine 100 bin dolar vermektedir. Gelelim Yeşil'e. Barmen Alfonso'yu alnından vurduktan sonra muhabbetin abiyi de omzundan yaralayan bu adamdır. Bundan sonraki operasyonlarda karşısına çıkarlar ya da işine karışırlarsa kendilerini de temizleyeceğini bildirir. Kahramanlarımız üçlü kıskaçtadır. Eğer olanlardan Proctor'ın haberi olursa yaptığı harcamalara bakıp zaten elinde rehin tuttuğu hayatlarını yok edebilecektir. Kahramanlarımız eğer Yeşil'in dediğini yapıp işten vazgeçecek olurlarsa Albay Proctor yine kendilerini mahvedecektir. Eğer işten vazgeçmezlerse bu defa işinde bir profesyonel olan Yeşil tarafından temizleneceklerdir. Adamlarımız şahbazın evinde bundan sonra izleyecekleri plan, program ve strateji gibi naneler üzerinde düşünürlerken bir başka sürprizle karşılaşırlar. Şahbazın evine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zaman ayarlı, uzaktan kumandalı bomba süsü verilmiş bir bomba yani basbayağı bildiğimiz bir bomba konulmuştur. Numaratör evden kaçmayı imkansız hale getirecek kadar hızla atmaktadır. Yapılacak bir iş kalmıştır. Onlar da bu tür durumlardaki başrol raconuna uymak zorundadırlar. Derhal bombayı imha edecek tedbirleri denemek için kolları sıvarlar. En sonunda bomba imha raconunda olduğu gibi iki telden birini kesmek zorundadırlar. Saniyeler hızla kaçınılmaz sona doğru atmaktadır. Filmlerde her şeyden biraz anlayan başrol oyuncuları bir başka ifadeyle jönler, son saniyede genellikle doğru teli kesmiş ve bu kötü gidişe bir çüş demişlerdir. Ancak senaristlerin bu defasında bomba imha raconunda bir değişiklik yapmak istemeyeceği kimin aklına gelebilir? Ayrıca bütün bu olup bitenler bir film değil, bir radyo oyunudur. Ve son saniyede korkunç bir patlama duyulur. Ama kahramanlarımız sapasağlam ayakta olduklarını görürler. Muhabbetin abi, orayı kim havaya uçurmuş olabilir Şahbaz Usta? O binanın kime ait olduğunu biliyor musun? İsmini tam hatırlamıyorum ama o evin sahibi şu sıralar Melbourne'de kalıyor. Yani ev boş muydu? Ev boştu. Ev sahibinin ara sıra hafta sonları geldiğini duyardım. Pekala Şahbaz Usta, bu adamın ismi ne demiştin? İsmini daha söylememiştim ki. Bir an önce söyle, o zaman da soruşturmayı geciktirme. İsmini hatırlamıyorum Muhabbetin abi. Hakkında bildiklerini anlat. Bir düşüneyim. Ha, hatırladım. Ev sahibi Amerikalıydı. Amerikalı mı? Evet arkadaşlar, Amerikalıymış. Orada bir işte çalışmış. Ama ne iş olduğunu kimse bilmiyor. Söylentilere göre çok gizli bir takım işler çevirmiş. Bu evin ona Honduras'ta bir kazaya kurban giden Pamela teyzesinden miras kaldığını duymuştum. Kendisi emekli olunca buraya yerleşmiş. Pek kimseyle konuşmazdı. Daha sonra Melbourne'e yerleştiğini duydum. Evet, hikayesi bayağı ilginç. Adı ne demiştin? Adını daha söylememiştim. Öyleyse söyle Şahbaz. Söyle de öğrenelim. Yoksa isimsiz miydi ha? Korkarım Muhabbetin abi. İsmini hatırlamıyorum. Sen gel Honduras'ta bir kazada ölen teyzesinin ismini hatırla. Kendisininkini hatırlama, olacak iş mi? Bunu öğrenmenin kolay bir yolu var. Birine sorabilirim. Şahbaz, kimsenin olaydan haberi olmayacak demiştim. Merak etmeyin. Uygun bir dille soracağım. Kime soracaksın Şahbaz Usta? Buralardaki herkesi tanıyan birine. Mahallemizin muhtarı Muhtar Kimberley'e. Evet, ismi neymiş? Moby Dick. Moby Dick mi? Binbaşı Moby Dick. Ne binbaşısı ya? Yoksa siz adamı tanıyor muydunuz? Yok canım, şahbaz, nereden tanıyalım? Polisçilik oynuyor gibiyiz ya. Role kaptırdık kendimizi. Bombanın şokunu da üzerimizden atamadık. Ondandır. Aa, saate baktım da aklıma geldi. Yarım saat sonra Japonlarla bir toplantım var. Bu toplantıya mutlaka katılmam lazım. Ne dersin Muhabbettin abi? Katılmamda bir sakınca var mı sence? Yok hayır şahbaz, gidebilirsin sen. Hiçbir şey olmamış gibi davran. Evde bomba filan görmedin. Yoktu, tamam mı? Tamam. Giderken hizmetçilere de haber vereyim de dönsünler artık. Tehlike geçti nasıl olsa ha? Hayır. Henüz tehlike tam anlamıyla geçmedi. Bırak bir süre daha gelmesinler. Biz de soruşturmamızı rahatça yürütebilelim. Pekala. Tamam şef, ben gidiyorum. Bir gelişme olursa beni cepten arayın, tamam mı? Tamam şahbaz, geç kalma. Biz de şu olayın aslını faslını bir araştıralım bakalım. Ah, çok işimiz var. Katilleri bombacılara aşıp kilit adamlara ulaşacağız daha. Sen de toplantı biter bitmez hiçbir şey olmamış gibi buraya gel, tamam mı? Ne yapacağız Cihangir? Bu evi havaya uçan Moby Dick bizim aradığımız binbaşı Moby Dick mi sence? Evet, ta kendisi. Bizdeki bilgilere göre Melbourne'de oturuyor. Ayrıca Amerikalı. Avustralya'da oturan kaç tane Amerikalı Moby Dick vardır sence? Bilemiyorum, fazla yoktur herhalde. Şahbaz'ın anlattıklarını hatırlasana. Ne iş yaptığını kimseye söylememiş. Gizli bir iş yaptığı söylentileri çıkmış. Bir de bunları bize verilen bilgilerle birleştir bakalım ne çıkıyor ortaya. Bu adam uzun yıllar Amerikan Federal Suçlar Bürosu'nda çalışmıştı. Ve emekli olduktan sonra da bazı Latin Amerika ülkelerine bilgi sızdırdığı için gizli servisçi aranan bir adam olmuştu. Evet, bu bilgiler onun bizim aradığımız binbaşı Moby Dick olduğunu doğruluyor. Pekala, bu adamın evini gizli servis mi bombaladı o zaman? Hayır abi, gizli servisin elemanları peşine düşerse saklanır kaçar diye bu işi bize vermişlerdi zaten. Albay Proctor bu pis işi bize yaptırmak varken ne diye kendi elemanlarını devreye soktu? Hem albay binbaşı Moby Dick'in Melbourne'de olduğunu söylemişti. Gizli serviste bu işle birinci derecede Proctor ilgileniyor. Yani yerini çok iyi biliyordu. O zaman Cihangir, binbaşı Moby Dick'in peşinde olan her kimse onun hakkındaki taze bilgilere ulaşamamış. Bana kalırsa yine bu iş gizli servisin işi. Çünkü binbaşı Moby Dick'i ortadan kaldırmak isteyen ondan başkası ama değil. Ama planın albay Proctor kanalıyla hazırlanmadığı da bir gerçek. Evet. O zaman geriye bir tek isim kalıyor. Kim bu adam? Tam çıkaramıyorum ama bizimle birlikte Amerikan gizli servisi adına iş yapan biri. Aman Allah'ım. Son telefon konuşmasını hatırlasana Muhabbettin abi. Hangisini? Yolumdan çekilin, işime burnunuzu sokmayın diyen adamı. Olamaz. Bu adam yeşil. Evet, yeşil. Bütün şüpheler onun üzerinde toplanıyor. Bizim de peşinde olduğumuz adamları ortadan kaldırma karşılığında Albay Proctor'ın bu olay için bizi görevlendirdiğinden habersiz gizli servisteki General Zordak'tan $1,000,000 alacağını söylemişti. Bu işin peşine albayla bağlantı kurup bu parayı kapmak için düştüğümüzü sanıyordu. Ve bizim de peşinde olduğumuz binbaşı Moby Dick'in evine bombayı yerleştirdi. Ama bizimki kadar taze bilgilere ulaşamadığı için hedefi yok edemedi. Bomba patlayınca ev havaya uçtu ama binbaşı Moby Dick evde değildi, Melbourne'deydi. Yeşil binbaşıyı ortadan kaldırdığını zannedecek ama yanılacak. Ama bu yanılma fazla uzun sürmeyecek Muhabbettin abi. Polisler olay yerinde can kaybı olmadığını söyleyecekler. Sahibinin Melbourne'de olduğu ortaya çıkacak. Bu haber gazetelerde yayımlanacak. Yeşil de bu haberi okur okumaz Melbourne'e gidecektir. Cihangir, binbaşı Moby Dick'i Yeşil bulmadan biz bulmalıyız. Albay Barman Alfonso'yu bizim hallettiğimizi sanıyor. Halbuki onun hesabını Yeşil gördü. Ama albay durumdan hala haberdar olamadı. Yeşil albay Proctor'a durumu iletebilirdi ama henüz iletecek vakit bulamamış demek ki. Tabii bu binbaşı Moby Dick'i Melbourne'de ortadan kaldırdıktan sonra haber vermeyeceği anlamına da gelmez. Cihangir, şu an biz gizli servisteki bir iletişimsizlikten ya da istihbarat savaşından yararlanıyor olabiliriz. Ama eminim bu fazla sürmeyecektir. Evet haklısın, çekirgenin zıplama sayısı sınırlı olabilir bu defa. Şu halde bizim yapmamız gereken olay medyaya yansımadan Melbourne'e giderek binbaşı Moby Dick'i bulmak. Bu işi de Yeşil hallederse albay durumu çakabilir. Bizim hayatımızı sona erdirebilir. Nasıl olsa pis işler başka biri tarafından hallediliyor. Ama binbaşıyı önce biz yakalarsak albayın öncekinden haberi olsa bile olayı kapatmamız son derece kolay olur. Vakit geçirmeden terminalden Melbourne'e giden ilk otobüse atlamamız gerekiyor. Muhabbettin abi, ondan önce çözmemiz gereken çok önemli bir sorun daha var. Binbaşı Moby Dick'in evinde bir bomba patladı ama bizim bulunduğumuz yerde de bir bomba vardı. Tam bizimkinin imha etmesi gereken zamanda patladı orası. Biz doğru teli kestik, bizimki patlamadı. Ama yan taraftaki patladı. Ulan ne biçim sır be! Da Vinci şifresi bile yanında halt etmiş. Tek yapacağımız Cihangir, bunun cevabını zamana bırakmak. Telefon çalıyor Cihangir, baksana şuna. Abi şu an Şahbaz'ın evindeyiz. Bizim açmamız doğru olur mu sence? Ne var bunda? Belki önemli bir şeydir. Kendisi yok deriz. Tamam, ben açıyorum. Alo, buyurunuz. Alo, Şahbaz Bey'le görüşecektim. Şahbaz evde yok. Ana, bu sesi tanıdım. Cihangir, gel buraya gel. Ne oldu abi, kim? O adam Yeşil. Beni sesinden tanıyamadı. Sen gel, sesini biraz değiştirerek konuş, tamam mı? Tamam abi. Alo, buyurun, ben Şahbaz. Bayım, sizden özür dilemek için aradım. Yanlışlıkla evinize tahrip gücü yüksek bir bomba yerleştirdim. Kusura bakmayın. İnanın çok üzgünüm. Bir yanlışlık oldu. Yaşadığınıza göre demek ki bomba patlamadı. Duyuyor musun muhabbetin abi? Duyuyorum, devam et. Bu bomba hikayesi nedir bayım? Yetkililer gelip hallettiler biraz önce. Ben aslında iki sokak ötenizdeki eve yerleştirecektim bombayı. Ama malikaneleri karıştırdım, sizin eve yerleştirdim, özür dilerim. Bayım, o dediğiniz malikane bugün sabah havaya uçtu. Bu olayla bir ilginiz olabilir mi? Neydi adı, Moby Dick? Şu an öbür tarafta zavallı. Böyle bir cinayete neden teşebbüs ettiğinizi anlamıyorum. Hem de bir Türksünüz. Bombayı yanlış eve yerleştirdiğimi anlayınca hemen doğru adrese de bir tane koydum. Ya. İnanın bana bayım, sizin evdekini sökmeye gelecektim ama vaktim olmadı. Ayrıca Moby Dick'in evindeki bombayı patlatacak düzenek de kalmadı. Sizin evdeki bomba telefon kabloları sayesinde kumanda edilebiliyordu. Hemen vakit geçirmeden dış telefon santralinde küçük bir değişiklik yaptım. Böylece her iki evdeki bomba da birlikte çalışacaktı. Ama sizin evdekinin patlama kısmıyla bağlantısı kesilmişti. Yani patlamayacaktı. Oh my god. Oh my god. İnanılır gibi değil. Sadece kumanda paneli sizin oradaydı. Sizin oradaki bomba imha uzmanları yanlış deli kesmiş olmalılar ki Moby Dick'lerin evindeki bomba harekete geçti. Dolayısıyla onu sizin oraya gelen uzmanlar öldürmüş oldu. Çevrenize verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. Bayım, lütfen kapatmayın. Kapattı. Dizlerim tutmuyor muhabbetin abi. Aman Allah'ım Cihangir, demek ki yanlış deli kesmişsin. Hadi bomba burada patlasaydı. O kadar da söyledim kırmızıyı kes diye. Tutturdum bir beyaz beyaz. Zaten senin dediğin kabloyu kesmişti muhabbetin abi. Ne? Ben de beyazı kestim zannettim ama kesilen tel kırmızıymış. Düzeneği monte edilen yerden sökerken gördüm. Canım, neyse ki Moby Dick'lerin evinde kimse yoktu. Ve rakibimiz Yeşil hala bizden bir adım geride. Adresleri karıştırıyor. Moby Dick'in öldüğünü sanıyor. Bu sevindirici. Nasıl sevindirici olabilir abi? Karıştırdığı adreste biz kalıyoruz. Hatasını fark edip son anda değişiklik yapmasaydı şu anda hayatta olmayacaktık. Hemen Melbourne'e gitmemiz gerekiyor. Binbaşı Moby Dick'i albaya teslim etmemiz gerekiyor. Eğer acele etmezsek gizli servisin ölümlerden ölüm beğenmeye yardımcı olan menüsünü yeniden okumak zorunda kalabiliriz. Sen de biliyorsun ki Cihangir, bazı Asparagas gazete haberlerinden sonra hayatta okuduğumuz en iğrenç şeydi o. Gidelim ama Şahbaz'a bir not yazmalıyız. Tamam, yaz hadi. Evet, yazdın mı? Evet abi, yazdım. Ver bakayım ne yazmışsın. Şahbaz Usta, biz katilin izini bulduk, Melbourne'e gidiyoruz. Şu Melbourne'ü değiştir. Biliyorsun bu operasyon Şahbaz'dan da gizli yapılıyor. Ne yazayım? Canberra filan yaz. Tamam, Canberra'ya. Hadi bir an önce otobüs terminaline gidelim. Ya birader, yapma Allah'ını seversen. Yani Melbourne'e hiç bir yer yok. Ya hostes koltuğunda bile olur. Hatta ayakta bile gidebiliriz. Onlar da mı dolu? Ben de bu tür durumlar sadece bizim oraların garajlarında olur sanırdım. Her yerde aynıymış terminal alemi. Ne yapacağız Cihangir? Mutlaka gitmemiz lazım. Hayat memat meselesi. Bir kere daha sorsak mı? Muhabbetin abi, bagajlar bile dolu dedi adam, duymadın mı? Peki seni kolundan tutup cezanesine götüren ne demişti? Boş ver onu ya. Melbourne'e yer yok ama aktarmalı gidersen Kars'a göndereyim dedi. İki kişilik yer ayarlayabilirmiş. Sen temiz birine benziyorsun, yabancı değilsin dedi. Olmaz ama senin için yaparım dedi. Tilki herif bizimle aklı sıra dalga geçmek istemiş. Güya seni aldatabileceğini sanmış. Aktarmalarda ne kadar vakit kaybediyorsun değil mi? Sydney'den atla ta Kars'a git, oradan Melbourne. O kadar vaktimiz yok ki bizim. Tabii ki. Büfenin yanındakiler de bayağı ilgilenmişlerdi seninle. Onlar ne yaptılar? Onlar da mı yer bulamadı? Melbourne seferlerinin hepsi doluymuş. Ulan neredeyse herkesin bir başı Moby Dick'i vurmak için sefer düzenlediğine inanacağım ya. Tanıdık birilerinin isimlerini duyunca belki yer bulurlar diye şahbazın ismini verdi. Ha, şu dönerci Türk mü dediler. Biz sadece dediler işte. Yani bize yer mer yok Muhabbetin abi. Bu işin labucunu yok Cihangir, mutlaka gitmemiz lazım. Bana kalırsa gizli servis kimliklerini devreye sokmalıyız. Bakalım o zaman ne yapacaklar. Çok iyi. Ne yapacakları var mı? Dilleri tutulacak, hemen ön sıralardan yer boşaltacaklar. Hadi bakalım şu ajan aksesuarlarımızı da tekrar takıp takıştıralım. Bir güzel yakıştıralım. Ahbap merhaba. Yok, hayır, birisini sormayacağız. Nasıl anladın gizli servisler olduğumuzu ahbap? Evet, ben Ajan Hunter, arkadaşım da Ajan Vecihi. Melbourne'e gidecek otobüsünüzün tehlikede olduğunu haber verdiler bize. Bu otobüsü rahatça koruyabileceğimiz bir yer ver bize. Yer yoksa da boşalt çabuk. Ya abi, bırakalım bu işleri de şu otobüsten atlayıp ölelim ya. İyi oğlum, niye? Hiç otobüs bulamayabilirdik. Hem indirimli verdiler burasını. Rüzgar yemek isteseydim motosikletle giderdim abi. Ne yapalım, ağzım kurusun işte. Keşke otobüsü rahatça koruyabileceğimiz bir yer demeseydim. Otobüsün üstünde yer vereceklerini nereden bilebilirdim? Ben kaptan arkasından bir yer boşaltacaklarını sanmıştım. Ne güzel, rahatça düşüp ölebiliriz buradan. Girdiğimiz rüzgarda cabası. Bir şey keşfettim. Yatarsan fazla rüzgar vurmuyor Cihangir. Eyvallah. Oğlum, hiç yer bulamayabilirdik ya. Eyvallah. Son model otobüsün üstünde yolculuk yap. Sonra o da yolda bozulsun. Ve biz çöllerde yapayalnız yollarda kalalım. Bana bak, bana bak, bana bak. Kaptan söylerken duydum. Buralara en yakın dinlenme tesisi olan Hacı Miguel Baba ve oğulları dinlenme tesisi buradan yalnızca 15 mili uzaktaymış. Bir varalım oraya. Sana istediğini ısmarlayacağım Cihangir. Hem oralarda şifalı sularıyla meşhur Elizabeth Ana Çeşmesi de varmış. Oradan kana kana içeriz. Gize gize gideriz oraya. Söyle bana, otobüste gitsek nasıl görecektik buraları, değil mi? Hadi beni takip et. Kahramanlarımız sağ salim Melbourne'e ulaşabilecekler mi? Binbaşı Moby Dick'in evinde onları hangi sürprizler bekliyor? Bu şimdilik bir sır. Hasbel Kader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.